Thank you. Vår far i himlen, låt namnet ditt helgas. Låt riket ditt komma. Låt viljan din ske på jorden liksom i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och tillge oss vår skyld. Slik oss vi tillger våra skyldiga. Och låt oss icke komma i frestelse, men frälsa oss från det onda. För riket är ditt och makten är ditt.